efendim, hoş geldiniz arkadaşlar. Yani daha önce burada olmayıp da ilgilendiğim için ben psikiyatri uzmanı Doktor Ender Karaca, özel sektörde çalışıyorum. Bugün aslında bizim psikiyatri kliniklerinde çok fazla gördüğümüz ama toplumda görünme oranı daha yüksek olan fakat bir şekilde rahatsızlığın kendi sebeplerinden dolayı başvuru sayısının az olduğu vakalardan bahsedeceğiz. Korkuları anlatacağız. Korku dediğimiz zaman, korku tüm insanlarda doğal, evrensel, ortak olarak bulunan bir duygudur aslında. Bu duygu durum doğduktan ölene kadar geçen süre içinde hepimizin zaman zaman yaşadığı duygusal tepkililik halleri, psikolojik davranışlarımızda kendimizi gösteren bir takım durumlar. Dolayısıyla normal kabul edilen bir takım durumlar. Ama biz patolojik olarak yani rahatsızlık düzeyinde incelediğimiz zaman fobilerden bahsediyoruz. Yani korku fobiye dönüştüğü zaman psikiyatrik anlamda tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlık olarak ortaya çıkıyor. Fobi dediğimizde bir şeye karşı duyulan korku artık bireyin gündelik hayatını etkilemeye başlamıştır. Yani çevresiyle olan ilişkisini, akademik ilişkisini, sosyal ilişkisini etkilemeye başlamıştır. İş performansını bozmuştur. Dolayısıyla kişinin normal hayatını sürdürmesinde geçerli olan bir takım dinamiklerde bozulma olmuştur. Ve kişiler bu korkuları nedeniyle gelmekten çok bu korkuların neticesinde ortaya çıkan depresif bozukluklar ya da başka diğer psikiyatrik rahatsızlıklarla bize başvururlar. Çünkü toplumda korku rahatsızlıkları bir kişisel aksiyet olarak algılanabilir, bir ahlaki zaaf olarak algılanabilir ya da kişi bunu bir huy ya da mizaç olarak düşünebilir ve bunun belki tedaviye ihtiyaç duymayan veya tedavi edilemeyecek bir şey olduğunu düşünebilir. Halbuki çok önemlidir çünkü birçok psikiyatrik rahatsızlığın altında bu tür korkular yatar ve korkular çocukluk döneminden başlayıp erişkinlik dönemine kadar devam eden ve tedavi edilmediği takdirde bütün bir hayatı kapsayan kronik seyirli, müzmin gidişli bir bozukluk. Fobi dediğimiz kelime Yunanca eski Yunanca'da phobos kelimesinden gelmiş, dehşet tanrısı demek. Fobiye geçmeden önce korku nasıl oluyor, gündelik hayatımızı nasıl etkiliyor ve fobiye geçerken ne tür bir seyir izliyor? İsterseniz önce orayı biraz irdeleyelim. Her canlı birey varlığını tehdit eden ya da tehdit etme olasılığı olan durumlar karşısında bir takım içgüdüsel tepkiler verir. Her canlı verir bu tepkiyi, hayvanlar da verir. İnsanlar ise bilinç düzeyinde bunu yaşarlar ve insanların bilinç düzeyinde yaşadığı şey, yani içgüdüden bağımsız olarak yaşadığı şeye biz korku diyoruz. Bu korkular aslında kişinin varlığını, yaşamını sürdürmesini, çevresine adapte olmasını, işte sorumluluklarını yerine getirmesini sağlayan ön savunma uyarıcı sistemler. Yani biz korku duymazsak, mesela diyelim ki karantina yapılmış bir yer var, işte ya bize hastalık bulaşır diye bir korku olmazsa biz oraya gireriz ve bundan dolayı sonuçlarına katlanmak durumunda kalabiliriz. Ya da bir yerde saldırı var, o saldırıya rağmen biz oraya girersek hayatımız tehlikeye girebilir. Dolayısıyla korku koruyucu bir savunma mekanizması ve evrimsel psikiyatri açısından da bizim adapte olmamızı, uyum sağlamamızı sağlayan bir psikolojik faktör. Mesela köpek korkusu çocuklarda işte çok fazla yaygın görülen bir korku. Hepimizde zaman zaman az düzeyde, çok düzeyde köpek korkuları veya buna benzer hayvan korkuları olabilir. Burada aslında bir tehlikeli durum söz konusu olabilir. Çünkü köpek ısırabilir, kuduz olabilir, insanın zihninde bu tür algılar da olabilir. Bu bizi bir kaçınma davranışına götürür. Bu kaçınma davranışı beynimizde bir takım adaptasyon merkezlerini harekete geçirir ve biz o kaçınma davranışı ve adaptasyon merkezleri arasında özellikle çocukluk döneminden işte erişkinlik dönemine geçene kadar bir süreç içerisinde bir takım zihinsel şemalar geliştiririz. Bu zihinsel şemalar sayesinde de biz bu korkunun ya üzerinden gelebiliriz ya da korku artık bizim irademize hükmetmeye başlar. Biz irademizi kendi kontrolümüz dışında köpek korkusuyla veya hayvan korkusuyla yaşamaya başlarız. Ve sanki dışarıdan bir güç varmış da bizde korku uyandırıyormuşçasına hayatımızı etkilemeye başlar. Burada iki tane temel faktör var. Bir, genetik özellikle son dönemlerde, son 20 yıl içerisinde en çok üzerinde durulan şey, eskiden daha çok korkunun aile içerisinde işte anne baba figürlerinin korkuya yaklaşım tarzları, işte çocukla iletişiminde anne babanın davranışlarının korkuyu oluşturması gibi sebepler daha ön plandayken artık genetik daha ağırlıklı olarak ele alınıyor. Mesela yeni doğmuş maymunlara henüz daha yılan görmeden işte yılan resmi gösterdiklerinde bir takım korku tepkileri ölçülmüş hayvanlarda özellikle. İşte güvercinlerde işte daha böyle munis kuşları resmi gösterildiğinde korku tepkisi olmazken işte kartal gibi yırtıcı kuşların resmi gösterildiğinde daha böyle korku tepkileri olduğu gösterilmiş. Yine mesela bizim bildiğimiz insanlarda herhangi bir şekilde köpek ısırması gibi bir durum söz konusu olmadan da köpek korkusu oluşabiliyor. Ya da işte asansörde mahsur kalmamış bir insanda bir asansör korkusu olabiliyor. Bunun da altında aslında bizden genetik olarak tevarüz eden bir takım dinamiklerin olduğu artık günümüzde bilinmiyor. Ama bu genetik olarak gelen süreçleri çevre şartları bir şekilde ya destekliyor, dolayısıyla korku şekilleniyor, kalıcı hale geliyor ya da çocukluk döneminde özellikle bu genetik olarak gelen süreçlere daha iyi misal müdahalelerde bulunulduğu zaman da korkuyla baş edebilme yolları sağlanabiliyor. Şimdi demin söylediğimiz örnekte korku öncelikle bir savunma sistemi. Yani kişi tehlikeli olabilecek bir şeyden kendisini kaçınma duygusuyla donatıyor korku paralelinde. Fakat bir noktadan sonra artık o ön savunma sistemleri ile kişinin hayatı arasında bir uyum sağlanamaması durumunda, yani kontrol, zihnen kontrol kişinin elinden çıkması durumunda artık korku kişiyi tamamen abluka altına alıyor ve kişi bütün hayatını o korku ekseninde algılamaya başlıyor. Bir takım yanlış düşünceler, hatta o korku daha sonra pekiştirildiği için yanlış düşünce olduğu dahi test edilemiyor ve kişinin hayatı korkulara endeksli bir şekilde devam ediyor. Ve bu korku rahatsızlık duygusu şeklinde öncelikle kendini gösterirken, endişe, kaygı tarzında bir takım psikolojik durumlar şeklinde kendini gösterirken, korku nedeniyle meydana gelen kaçınma insanın hayatını daraltmaya başlıyor. Evden çıkamaz hale geliyor. Ya da hayvan korkusu olan bir insan o hayvanların bulunduğu sokaklara giremez hale geliyor. Ya da işte arkadaşında diyelim ki bir hayvan besliyorsa arkadaşı arkadaşına gidemez hale geliyor. Uçak korkusu olan bir iş adamı işte seyahatler yapıp ticari anlaşmalar yapamaz hale geliyor. Veya yükseklik korkusu olan bir insan işte yüksekte oturan bir arkadaşının evine gidemez hale geliyor gibi bir takım hayati daralmalar söz konusu olabilir. En sonunda da kişi bazen dışarıyı tamamen tehdit olarak algıladığı için evden çıkamaz hale geliyor ve evden çıkamadığı zaman da bütün normal sosyal iletişimlerinde ciddi anlamda bir bozulma ortaya çıkıyor. Dolayısıyla korku ilk başta kişinin yaşamına hizmet eden bir savunma sistemi iken bu genetik olarak oluşabilen ya da işte yetişme döneminde meydana gelen bir takım travmalarla oluşabilen bir takım süreçlerden sonra bu artık kişinin yaşamına karşı bir süreç olarak devreye giriyor. Aynı şey stres için de geçerli. Mesela stres karşısında biz eğer başa çıkma mekanizmaları geliştirebilirsek, stresin karşısında geliştirdiğimiz her yöntem bizi bir sonraki aşamaya taşıyacak ve daha güvende, daha kendimize inanan, daha güvenli, daha dirayetli insanlar olabiliyoruz. Ama strese bir kere kendimizi kaptırdıktan sonra, yani stres bizim irademizi kontrol altına almaya başladıktan sonra iş değişiyor. Ondan sonra işte depresyon gelişiyor ya da bir takım anksiyete bozuklukları gelişiyor. Dolayısıyla sistem, yani beyin çalışma sistemi korku için ve stres için öncelikle bir koruyucu mekanizma iken bu koruyucu mekanizma ortadan kalkıyor. Bu aynı şeye benzer. İşte vücut dışarıdan gelen bir mikroba karşı antikor üretir. Antikorlar mikropla mücadele ederken sağlıklı bir ortam oluşsun diye ateş miktarı yükselir. Mesela 38 derece olduğu zaman antikorlar mikropla daha iyi başa çıkabilirler. Fakat mikrop savaşı kazanmaya başladığında ateşin miktarı yükselir. Ateş artık 39 dereceye geldikten sonra vücut için yıpratıcı bir hale gelir. Aynı şey korku için de geçerli, stres için de geçerli. Yani beynin çalışma mekanizması aynı. İlk başta savunma mekanizması olarak başlayan bir şey daha sonra bir dengesizliğe, bir tükenmeye yol açabiliyor. Korkuyu kabaca biz ikiye ayırıyoruz. Soyut korkular ve somut korkular diye. Somut korku dediğimizde gerçek bir tehdit söz konusu olduğu zaman, yani o an dışarıdan bir gerçek tehdit söz konusu ve o tehdide karşı kişinin gösterdiği psikolojik tepkililik hali. Zaten eğer kişi gerçek somut bir durum karşısında o tepkiyi göstermiyorsa onun beyninin çalışma sistemlerinde bir problem var demektir. Çünkü beynin çalışması böyle. Yani siz dışarıdan bir uyaran alıyorsunuz. Uyaran stres oluşturucu bir uyaran. Bu beyne gidiyor. Beyinde beyin kabuğu bunu işliyor. İşledikten sonra bir takım komutlar veriyor hipofiz bezine. Hipofiz bezinden stres hormonları salgılanıyor ve ondan sonra biz strese karşı veya korku objesine karşı mücadele etmek için sempatik sistem dediğimiz bir sistem devreye giriyor beyinde. Yani kişiyi daha böyle stresle mücadele etmek için kan basıncı artıyor, işte organlara giden kan miktarı azalıyor, kalbe gelen kan miktarı artıyor, tüyler diken diken oluyor, kişide bir kaçma ya da savaşma psikolojisi oluşuyor. Bunları sağlayan beyindeki hormonlar. Yani tehdidi algıladığı anda ortaya çıkan bir şey. Sonuçta sizi korkutan, sizi tehdit eden bir objeyle savaşmak durumunda sizi hazırlayan bir şey. Mesela durup dururken bir anda bir balonun patladığını düşünün. Hemen zihninizde bir korku şeması oluşuyor. Ve o sırada vücudunuzun bir takım bölgelerinde onu hissediyorsunuz. İşte gözleriniz, göz bebekleriniz büyüyebiliyor, o sırada çarpıntı hissedebiliyorsunuz, bir an nefesiniz daralıyormuş gibi hissedebiliyorsunuz. Bunların hepsi sempatik sistemin beyinde harekete geçmesiyle alakalı şeyler. Veya işte normal hayatınız, işte rutin giderken bir anda beklenmedik bir şeyle karşılaştığınızda yine beyin aynı sistemi devreye sokuyor ve somut bir korkuya karşı bir tepkisellik oluşturuyor. Fakat bu somut korku neticesi yaşanan şeyler saniyeler şeklinde tezahür eden bir durum. Yani beyin bunu algılıyor. Özellikle amigdala dediğimiz bir bölge var beyinde. Bu çok önemli bir bölge aslında. Bizim duygularımızın bir şekilde ilk algılandığı bölge. Mesela amigdalası hassas insanlarda daha çok uyaranlara korku tepkisi ortaya çıkarken amigdalası daha hassas olmayan, bu da genetik bir takım faktörlerle belirlendiği düşünülüyor. Korku tepkileri daha az oluyor. Mesela bazı insanlar korku filmlerine gülebiliyor. Bazı insanlar korku filmlerinden dehşetli mesela anlar yaşayabiliyor. Bunlar da kişilik yapısındaki farklılıklardan kaynaklanabiliyor. Amigdala'ya bilgi geldi. Korkulan bir obje var o anda. Amigdala bunu işledi, beyin kabuğuna gönderdi. Beyin kabuğu o anda işte hipofiz bezinden bir takım hormonlar salgıladı, vücudumuz tetikte olmaya başladı, işte kaslarımız gerildi, göz bebeklerimiz büyüdü. İşte bu tehlikenin geçtiği andan itibaren tekrar beyin kabuğuna bu tehlikenin geçtiği uyarısı veriliyor. Ondan sonra sistem dengeye geliyor. Mesela bir şey düşünün, araba geçiyor ve siz bir an böyle sıyırıyorsunuz ve oradan arabadan kurtuluyor. Yani ölebilirsiniz. Araba sizi ezebilir ama bir anlık bir tepkiyle kurtuluyorsunuz. O an o korku duygusunu yaşıyorsunuz fakat daha sonra beyin bu tehlikenin geçtiğini algılayıp gerekli ve yeterli uyaranları gönderdikten sonra korku bitiyor. Yani çok kısa süreli bir şey. Sadece belki işte dizlerimiz titriyor olabilir, birkaç dakika bu sürebilir falan ama sonuçta korku bitiyor. Fakat bu durum soyut korku için böyle değil. Soyut korku dediğimiz şey, daha çok endişe diye de adlandırabileceğimiz bir şey, nedeni bilincimizde olmayan ya da neden korktuğunu bilmediğimiz, korktuğumuzu bilmediğimiz şeylerle ilgili, aslında o an tehlike veya tehdit oluşturmayan ama içinizde sanki tehlike ve tehdit varmış gibi bir duygu yaşatan bir durum. Mesela köprüden geçerken bir korku yaşayan bir insan düşünün. Sorduğunuz zaman neden korkuyorsunuz bilmiyorum der. Bu aslında bilinç dışı bir takım dinamiklerin neticesinde ortaya çıkan, yine belki çocukluk döneminde yaşanmış olan bir takım travmatik hadiselerle bağlantılı olabilecek korkular. Biz aslında bu endişe ve kaygı durumlarını korkudan ayıran özellik olarak sanki bir şey olacakmış gibi diye tarif eder hastalar. Yani ne olacağını bilmez ya da tanımlayamaz ama öyle bir endişe yaşar ki, içinde öyle bir korkuya benzer bir duygu yaşar ki sanki olacakmış gibi tarif eder. Daha doğrusu kaygı gelecekte olabilecek bir tehdidin ama bilinmeyen bir tehdidin insanda uyandırdığı bir korkudur. Yani kaygı ile korku aslında yan yana gelen, zaman zaman birbirinin yerine kullanılan kavramlar ama korku daha reel, daha somut, kaygı daha soyut bir kavram. Endişe söz konusu olduğu zaman aynı korkudaki mekanizmalar devreye giriyor. Çünkü beyin sonuçta yanlış bir alarm oluşuyor beyinde. Herhangi bir tehdit yok, herhangi bir tehlike algısı yok. Ama yanlış bir alarm neticesinde beynin çalışma sistemi aynı. Yine aynı korkudaki gibi hipofiz bezine bir takım yoranlar gidiyor. Hipofiz bezi yine bir takım hormonlar salgılıyor. Vücut yine ya kaç ya savaş prensibine göre çalışıyor ya da dona kalk prensibine göre çalışıyor. Bu da kişilik yapılarıyla direkt bağlantılı. Bazı insanlar belli korku nesneleri karşısında dona kalırlar. Bazı insanlar bir şekilde kaçarak uzaklaşırlar. Hatta bu kaçma kişinin gündelik hayatını sınırlayacak kadar şiddetli olabilir. Bazıları da herhangi bir korku nesnesi karşısında savaşarak mücadele ederler. Bu da gerek kişilik yapısı, gerekse o kişinin işte o sürece kadar hayat içinde yaşadığı dinamikler, bunlarla başa çıkma yöntemleriyle beraber geliştirdiği bir süreç. Şimdi endişe dediğimiz şey zaman zaman kişiyi motive eden bir halde oluşturabilir. Mesela sınavdan kötü bir sonuç alacağını hisseden bir öğrencinin ders çalışma motivasyonuyla böyle bir endişesi olmayan bir öğrencinin ders çalışma motivasyonu birbirinden farklıdır. Ya da yine belli bir oranda ılımlı bir endişe kişiyi gündelik hayatın içinde karşılaşacağı bir takım streslere karşı daha duyarlı ve daha donanımlı hale getirir. Yani hiçbir şeyden korkmayan bir adamın gündelik hayatında karşılaşacağı sıkıntılar ılımlı bir endişe duyan bir adamla mukayese edildiğinde daha fazladır. Dolayısıyla endişenin ılımlı veya hafif formları bizi koruyucu mahiyettedir. Ama bu miktar gündelik hayatı etkilemeye başlarsa, kişinin iradesinin kontrolünün dışına çıkmaya başlarsa ve sanki dışarıdan bir obje gibi, kişiye saldıran bir obje gibi bir görünüm almaya başlarsa artık bu bir fobi haline dönüşür. Bu da tedavi edilmesi gereken bir süreç oluyor. Şimdi çocuklar tabii bu korku noktasında çok duyarlılar. Özellikle korkuyla ilgili yapılan çalışmalarda çocukluk döneminde yani 7-8'li yaşlarda hatta daha küçük yaşlarda korkunun başladığı ve kronik bir seyir gösterdiği zaman içerisinde bir takım korku objelerinin değiştiği, özellikle bazı ailelerde belli korkulara karşı daha duyarlılık olduğu saptanmış. Mesela kan ve yaralanma korkusu diye bir korku türü var. O özgül fobi içerisinde, yani spesifik bir fobi bu, spesifik bir korku. Bunda mesela ailevi geçiş çok fazla. Ve bunun aslında sadece aile içerisindeki etkileşimden değil de genetik bir takım faktörlerden olduğu da artık kanıtlanmış durumda. Şimdi yaşça küçük çocuklar daha çok böyle karanlık korkusu gibi, gök gürültüsü korkusu, işte şimşek korkusu gibi veya işte köpek korkusu veya iri hayvan korkusu gibi, böcek korkusu gibi korkular gösterirken, yaş arttıkça daha çok böyle sosyal intibakla ilgili korkular ortaya çıkabiliyor. İncinme korkusu, aşağılanma korkusu, sosyal ortamda reddedilme korkusu, kabullenilmeme korkusu gibi. Mesela bu korkuların çocuklarda olmasının da savunma sistemine katkısı olduğu düşünülebilir. Eğer bu korkular ılımlı düzeydeyse. Mesela ateşten korkan bir çocuk sobaya yaklaşmayacaktır. Dolayısıyla kendini daha güvenli hissedecektir. Ve çocuk bir takım şeyleri deneyimlerken elde ettiği verileri daha iyi kullanabilir halde gelişimini sürdürecektir. Ama bu endişe, korku halleri çok şiddetli olduğu zaman çocuğun deneyimleme ihtimalini de azaltacağı için hayatı tanıma, hayatla baş edebilme noktasında bir takım dinamikler oluşturma sürecine de negatif etki oluşturacaktır. Dolayısıyla ailenin, özellikle anne babanın çocuklarıyla ilgilenirken dikkatli olmaları, çocuklarındaki bir takım genetik olarak gelen özellikleri dikkate alarak onlara bu noktada daha baş edebilecek yaklaşımlarda bulunmaları çocuğun daha sonraki hayatında karşılaşacağı korku nesneleri için çok önemli. Özellikle zaten genetik olarak korku duyarlılığı fazla olan bir çocuğa siz bunu destekler mahiyette bir yaklaşımda bulunursanız, daha güvenlikli, daha koruyucu bir anne baba modeli içinde davranırsanız bu çocukta zaten var olan korku klişeleşmiş olacak, çekirdekleşmiş olacak ve daha sonra bunu aşmak daha zor olacak. Özellikle çocukluktan çıkıp buluğa giren, ergenlik dönemine girenlerde de o zamana kadar olmayan bir takım korkular birden ortaya çıkabiliyor. Çünkü hayatın yeni stresleri var ve o streslerle başa çıkma noktasında yeteri kadar donanımlı olmadığı düşüncesi gibi bir takım yine düşünceye bağlı korkular oluşabiliyor. Özellikle ergenlerde demin söylediğim gibi sosyal beklenti, karşı cinsle olan ilişki noktasındaki beklentilerle alakalı korkular söz konusu oluyor. Genelde korktuğumuz zaman ya da endişelendiğimiz zaman tam olarak neden endişelendiğimizi ya da neden korktuğumuzu da bilemeyebiliriz. Yani oradaki mesele, oradaki durum ya da nesneden çok o durum ya da nesneyi algılama biçimimizdir. Mesela deprem korkusunda olduğu gibi bazıları deprem korkusunu çok daha şiddetli yaşarken bazıları af yaşar ama sonuçta deprem hepimizi ilgilendiren, bizde travma yaratmış bir süreç, hepimizi kısmen etkileyen bir korku oluşturur ama algımız bunu nasıl yaşayacağımızı ya da bununla nasıl baş edebileceğimizi bize bir şekilde yönlendirir. Dolayısıyla burada daha çok nesneden, yani korku nesnesinden çok o korku nesnesiyle ilgili elde ettiğimiz fikirler, yani bizim zihnimizde oluşturulmuş olan düşünceler ön planda. Ki burada da yine anne baba, işte aile içerisindeki etkileşim önemli. Biz gündelik hayatı etkileyen hemen hemen herkesin yaşadığı korkuları ancak abartılı bir şekilde kişi yaşadığında veya gündelik hayatını etkilediğinde fobi olarak düşünüyoruz. Onun dışında mesela deprem korkusu nedeniyle bir takım sıkıntılar yaşayan insanlar olabilir ya da işte terörizm şu anda çok ciddi boyutta hepimizi ilgilendiren bir sorun. Bununla ilgili korku ve endişeler, hepimizin yaşayabileceği duygular. Bunlar hatta bizi hayatta tutmaya yarayacak duygular ama bunlar gündelik hayatımızın artık bir bileşeni haline gelip bizi etkilemişse patolojik. Mesela muayenehaneye benim geçen hafta bir hasta geldi. Şimdi ekonomik kriz hepimizi etkileyen bir şey. Cebimize giren para miktarı azalabiliyor, gelecek kaygısı olur ama hasta daha oturur oturmaz sekretere işte gelen hasta sayısı azaldı mı, işte ekonomik kriz burayı etkiliyor mu falan gibi. Yani bütün düşüncesi ekonomik krize saplanmış. Dolayısıyla bu kişinin esnekliğini, çevreyle olan iletişiminde işte oluşturabileceği yeni yolları, yeni alternatif yolları da engelleyen bir süreç. Çünkü bir kilitlenme durumu. Şimdi kişi bu korkulardan ve endişelerden gündelik hayatı iyice etkilenmeye başladığında, yani işte yüksekten korktuğu için arkadaşlarını ziyaret edemeyen, işte köpekten korktuğu için köpeklerin geçebileceği sokaklarda dolaşmayan, işte arkadaşı köpek beslediği için arkadaşına gidemeyen, işte topluluk içinde konuşamadığı için veya konuşma korkusu olduğu için işte seminerler veremeyen ama işte akademik eğilimi yüksek insanlar var. Bunların hayatları bir şekilde daralmaya başlayınca bunlarda bir kaçınma davranışı ortaya çıkıyor. Yani diyorlar ki mesela ben topluluk önünde konuştuğum zaman sıkıntı duyuyorum. Ne yapacağım? Topluluk önünde konuşmayacağım. Ben işte yükseğe çıktığım zaman sıkıntı duyuyorum. Hatta panik derecesinde olabiliyor bu sıkıntılar. Hatta panik atak geçirebiliyor bu insanlar ki panik atak daha sonra anlatacağım çok şiddetli bir duygu durumu. Yani insanın bir anda ya intihar etsen de ya da ölsen de kurtulsan dediği kadar şiddetli bütün vücudun hormonlarını, sistemlerini etkileyen bir durum. Şimdi bu kaçınma davranışı kişinin kaçındığı zaman korku gelmediğini görünce hayatı daralmaya başlıyor. Ama rahat oluyor çünkü sıkıntı gelmiyor, panik gelmiyor. Bakıyor ki rahat. Fakat daha sonra gündelik hayatında hiçbir şeyin olmadığını, boşluk duygularının oluştuğunu, sosyal interaksiyonların bir şekilde kesildiğini fark etmeye başlayınca da bir çaresizlik söz konusu oluyor. Ve bu çaresizlik zaman içerisinde kendini depresyona dönüştürüyor. Veya bu kişiler korkularıyla baş edebilmek için alkol veya madde kullanımına yöneliyor ve bize bunlar korku nedeniyle değil de alkol veya madde kullanımına geliyorlar. Dolayısıyla burada korku temel olmakla beraber biz korkunun sonrasında gelişen psikiyatrik tabloları öncelikle tedavi ediyoruz. Ama onları tedavi ettikten sonra da altındaki korkuyu bulduktan sonra korkuyla da nasıl hastayı yüzleştirebiliriz noktasında terapiye başlıyoruz. Şimdi korku bir duyarlılaşma olayı. Yani kişi bir şeyden korkuyor, ondan sonra kaçınma davranışı gelişiyor, kaçınma davranışıyla hayatı daralıyor ve korkuyla ilgili objelere karşı, o nesnelere karşı bir duyarlılaşma oluyor. Biz terapide kişiyi o nesnelere karşı duyarsızlaştırmak suretiyle korkunun üzerine gidiyoruz. Bazı hastalarda bu nesnelerle direkt karşılaştırma şeklinde olabildiği gibi bazı hastalarda onların hayallerini kullanmak suretiyle onları hayal ettirip o hayal sırasında ki stres boyutunu ölçüp bunun azaldığını göstererek biofeedback mekanizması dediğimiz, relaksasyon teknikleri dediğimiz, duyarsızlaştırma teknikleri dediğimiz, tabii her hasta için farklı farklı teknikler kullanılıyor. Bir takım teknikler kullanabiliyoruz. Şimdi korku olayında fobi noktasına gelmiş bir korku söz konusu olduğunda biz birkaç tane ciddi anlamda toplumda sık görülen korku fobi türü görüyoruz. Bunlardan bir tanesi özgül fobi. Yani belirli bir durum var, belirli bir nesne var. Bu belirli durum ve nesneden anormal bir korku var. Ama bu belirli nesne ve durumlarla karşılaşma söz konusu olmadığı zaman kişi rahat. Hiçbir problemi yok. Ama o nesnelerle karşılaşma ihtimalini bile düşünmek kişide sıkıntı yaratıyor. Mesela yılan korkusu diyelim, bir korku var. O yılanı çağrıştıracak bir şekil ya da televizyonda gördüğü bir görüntü hemen korku ve sıkıntıya neden olabiliyor. Dolayısıyla bu kişiler mesela belgesel izleyemiyorlar gibi. Fakat kişi bu korkunun mantıksız olduğunun farkında. Yani mantıksız bir korku ama bununla baş edemeyeceğini biliyor. Psikozdan farkı da zaten burada. Psikozdaki korkular, hezeyan dediğimiz korkular, kişinin mantıksız olduğunu bilmediği korkular. Bu özgür fobi sadece belli nesnelerle sınırlı olduğu için, mesela uçak korkusu olan bir insan uçağa binmediği zaman herhangi bir korku yaşamıyor. Ama uçak dışında her şekilde hayatını sürdürüyor. Bu insanın sanki hayatını çok fazla etkilemiyormuş gibi gözükebilir. Bir memur düşünün, uçağı hiç binmeden de hayatını sürdürebilir. Ama bir iş adamı için bu çok mümkün değil. Fakat yapılan çalışmalarda özellikle çok sık karşılaşılan nesnelere karşı korku durumlarında kişinin gündelik hayatını ciddi anlamda bozduğu bulunmuş. Mesela işe gitme sürelerinde kısalmalar saptanmış bu özgür fobi hastalarında da. Bu özgür fobi dediğimiz rahatsızlıkta korkuların içinde en fazla rastlanan korkular özgür fobiler. Yani bu yaralanma korkusu, kan korkusu bir örnek. Efendim, hayvan korkusu buna bir örnek. Topluluk içerisinde konuşma korkusu buna bir örnek. Yükseklik korkusu buna bir örnek. Sadece bu tür nesne veya durumlarla sınırlı. Bunun da altında tabii psikodinamik faktörler var. Bu özgür fobiler yine çocukluk döneminde başlayan, kronik seyir gösteren korkular. İleri yaşta başlaması çok sık karşılaşılan bir durum değil. Kadınlarda daha sık rastlanmış bu özgür fobilere. Bunların tedavi için başvurma oranları çok düşük. Çünkü demin söylediğim gibi yani bunu bir huy gibi ya da bir karakter gibi algılamaları ya da bunun hiçbir zaman değişmeyeceğini düşünmelerinden kaynaklanan bir şey. Hatta bazen de özgür fobilerini doktora bahseden kişiler, doktorlar tarafından bile, psikiyatrist olmayan doktorlar tarafından bile kimde yok ki bu korkular deyip geçiştirildiği için artık bu tedavi edilmeyen bir şeymiş gibi algılanmaya başlıyor. Halbuki kişinin hayatını gerçekten kısıtlıyor, fonksiyonlarını, işlevlerini ciddi anlamda zora sokuyor. Mesela kan ve yaralanma korkusu diyelim. Sadece kan ve yaralanma. Kişi hastaneye gitmediği sürece ya da kan ve yaralanma görmediği sürece problem yok. Ama o kişi fıtığı var. Bir şekilde fıtık sıkıştırmaya başlıyor ama hala doktora gidemiyor hastane korkusundan dolayı. Ya da işte babası hastanede yatıyor, ölüm döşeğinde ama hastaneye veya işte yaralanma kan korkusundan dolayı hastaneye gidemiyor. Veya işte yükseklik korkusu olan bir insan mesela güzel bir yerde böyle deniz manzaralı bir ev satın almak istiyor ama bir şekilde orada oturamıyor. Ya da işte balkonlar da bir şekilde oturamıyor ki balkonlar keyif almak için bunlar yerler ama kişi cam kenarına yaklaşamıyor. Efendim hatta yaklaşsa bile bir taraftan duvara yakın durmaya çalışıyor falan. Bazen de bu özgür fobiler hiç fark edilmeden günün birinde ortaya çıkabiliyor durumlara bağlı olarak. Mesela işte bütün hayatını efendim kırda, bayırda, köyde geçirmiş biri askere geldiği zaman işte denizci oluyor. Gemiye bindiği zaman bir anda fobisinin farkına varıyor. Ya da işte bir ev kadını normalde alt katlarda oturuyor derken ev değiştiriyorlar. Bir anda yüksek bir kata çıkıyor, farkına varabiliyor. Ama daha sonra incelendiği zaman ta çocukluk döneminde rastlanan belki farklı korkular veya benzer korkular bu kişilerde saptanabiliyor. Yine özgür fobiler içinde gebelik korkusu, ilk gece korkusu, yutma korkusu gibi sadece bir durum veya nesneyle sınırlı korkular söz konusu olabiliyor. Mesela yutma korkusu önemli bir şey, çok basit gibi gözüküyor. Başka hiçbir korkusu olmayan, sadece yutma korkusu olan biri işte yemek yiyemediği için zayıflıyor ve bir takım başka sistem hastalıkları devreye giriyor. Veya işte hamile korkusundan dolayı çocuk yapamayan kadınlar ya da ilk gece korkusundan dolayı işte bir şekilde normal cinsel işlevini yerine getiremeyen kadınlar söz konusu oluyor. Burada özgür fobide depresyon oranı çok yüksek. Yani %30'larda, 40'larda hatta bazı çalışmalarda özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde bu oranın daha yüksek olduğu saptanmış. Şimdi özgül fobilerin nedenleri araştırıldığı zaman yine demin söylediğim gibi genetik faktörler üzerinde duruluyor. Bunun kültürel boyutları olduğu üzerinde duruluyor. Mesela İngiltere'de örümcek fobisi mesela çok yaygın. Bizim ülkemizde ben şimdiye kadar hiç örümcek fobisi olan bir hasta görmedim. Bizde mesela daha çok köpek ya da böcek korkuları sık görülürken mesela İngiltere'de örümcek korkusu görülebiliyor. Agorafobi dediğimiz bir başka fobi çeşidi var. Agorafobide kişinin kolayca kaçamayacağı ortamlara girdiğinde ortaya çıkan bir korku, bir endişe, bir panik hali. Mesela bu kişiler sinemalara, tiyatrolara gidemezler ya da kapalı yerlere girdikleri zaman mecbur kalıp hani girmek zorunda kalsalar bile hep böyle kapının yanına otururlar ki çok kolay kaçabilsinler diye. Ya da asansöre binemezler. Asansöre bindikleri zaman boğuluyormuş gibi bir hisse kapılırlar. Özellikle bu agorafobik insanlarda en sık karşılaştığımız bedensel belirti aslında boğulma hissidir. Çünkü orayı böyle sanki oksijensiz, böyle çok dar bir alan gibi algılarlar. Bu agorafobi yine bu eksende yalnız başına sokağa çıkamama, kalabalık ortamlarda bulunamama, işte taşıtlara binememe gibi bir takım korkular da yine agorafobi içerisinde değerlendiriliyor. İşte bir kişi yalnız başına dışarıya çıkamadığında alışverişini yapmak için ya da çok basit dışarıda bir işini halletmek için de birine ihtiyaç duyuyor. Çok zor bir durum. Ya da işte bir yerden bir yere gidemiyor. Çünkü araca binmesi lazım ama her araca bindiğinde bunu yaşayabiliyor. Çünkü orada yaşadığı sıkıntı bir taraftan oradan kaçıp kurtulamayacağı düşüncesi, korkusuyla paralel. Bir taraftan da belli bir rahatsızlık geliştiği zaman işte yüzü kızaracak, elleri terleyecek, elleri titreyecek ve dışarıdaki insanlar bunu fark edecekler korkusu. Dolayısıyla hepsi bir araya geldiği zaman bu sıkıntı şiddeti daha çok artıyor. Bu agorafobi gelişen hastalar, bu agorafobiyle mağdur olan hastalarda panik ataklar sık görüldüğü gibi panik bozukluk dediğimiz rahatsızlıkta da zaman içerisinde agorafobi yani işte evden dışarıya çıkamama, yalnız bir yere gidememe, taşıt korkuları çok sık görülüyor. Bir başka fobi türü sosyal fobi. Bu sosyal fobi özellikle toplum içerisinde konuştuğu zaman ya da toplum içerisinde imza attığı zaman ya da toplum içerisinde herhangi bir harekette bulunduğu zaman sanki karşıdaki insanların sürekli kendisini izlediğini, kendisini yargıladığını, kendisindeki yetersizlik duygularını algıladığını, dolayısıyla kendisini aşağılayacağı düşüncelerini taşırlar. Ve bu düşünceleri ile beraber çok küçük yaptıkları bir takım hataları bile çok fazla önemserler, büyütürler ve zihinleri hep topluluk içerisinde bir şey yaparken buraya kilitlendiği için performansları düşer, spontaniteleri bozulur, doğallıkları bozulur. Dolayısıyla bu tür insanlar mesela çok akademisyen olarak parlak olsalar bile topluluk içerisinde konuşamadıkları için yükselemezler. Dolayısıyla potansiyellerini hayata geçirmeleri zorlaşır. Bu sosyal fobik insanlar yalnız başına kaldıklarında herhangi bir sıkıntı duymazlar. Ya da çevresinde güvendiği birkaç tane insanla beraber çok hoş sohbet, çok muhabbet olabilirler. Ama bir topluluk içerisinde, hele özellikle tanımadığı, güvenmediği insanların arasında olduğunda sürekli kendi vücuduna odaklanır. Ve zihin vücuda kilitlendiği için de karşılıklı interaksiyon, iletişim bozulur. Sürekli yanlış bir şey yapacak ya da yanlış bir şey söyleyecek. Bir anda elinde olmadan ağzından yanlış bir laf çıkacak da rezil olacakmış korkusu sürekli zihinde durur. Ve bununla ilgili senaryolar kişinin normal işlevini bozar. Mesela benim bir hastam vardı. Kendi sosyal fobisini tarif ederken, yani topluluk içerisine girdiğim zaman bir şey yaparken öyle bir rahatsız oluyorum ki sanki yer yarasa yerin dibine girsem duygusu yaşıyorum ben. Halbuki çok basit bir olaydır. Aynı yalnız başına sokağa çıkamamak duygusu gibi. Mesela kapıdan dışarıya çıktığımız zaman hiçbir şey endişe duymadan işte yürürüz, etrafımıza bakarız. Çok doğal bir şey gibi ama mesela agorafobik bir hasta adımını atmaya başladığında panik atak geçirir. Aynı şekilde sosyal fobik bir hasta toplum içerisinde olduğu zaman bizim için çok basit olan, yani nasıl bu duyguyu yaşıyorlar diye anlam belki veremeyeceğimiz şekilde çok ciddi sıkıntılar yaşarlar. Mesela bunun örnekleri içerisinde özellikle patron veya işte kendi üstleriyle beraberken sosyal fobi duyma, herhangi bir parti ya da herhangi bir organizasyon veya grup etkinliği içerisinde rahatsızlık duyma, restoranda yemek yerken rahatsızlık duyma veya işte topluluk içerisinde telefonla konuşurken rahatsızlık duyma, topluluk içerisindeyken imza atarken rahatsızlık duyma gibi bir takım alt tipleri var. Bunlardan bir tanesiyle sınırlı sosyal fobi olabildiği gibi bazı vakalarda da bunların hepsini içeren ve bütün sosyal ortamlarda kişiyi rahatsız eden bir durum sosyal fobi. Bu kişilerde daha çok sosyal fobiklerde yüz kızarması, ellerde titreme, terleme gibi belirtiler ön plandayken mesela panik atakta, bundan sonra anlatacağım panik atakta daha çok işte çarpıntı, göğsünde sıkışma, nefes alamama gibi yani daha kalple alakalı belirtiler ön planda olabiliyor. Mesela panik ataklarda yüz kızarması çok fazla sık gördüğümüz bir şey değil. Dolayısıyla bu sosyal fobik bir öğrenci düşünün mesela. İşte çok iyi çalışmış olabilir, bütün her şeyi biliyor olabilir. Yazılı olsa 100 alabilecek kapasitede bir öğrencidir ama sözlüye kalktığı zaman o grup içerisindeki psikolojiden dolayı işte dili tutulur, ne söyleyeceğini bilmez ve alacağı not bilgisiyle orantılı değildir. Yüzü kızarır. Yani kişi burada aslında zihin olarak yeterlidir ama psikolojik durumu zihnini ya da potansiyelini hayata geçirmeye yetmez. Sosyal fobik bir hastayla mesela utangaç veya çekingen bir hastayla ayırt etmek burada önemlidir. Çünkü sosyal fobik bir hasta etkinliklere katılmaz, oradan kaçınır ve hayatını daraltır. Ama utangaç bir insan, tamam çekingen olabilir, utangaç olabilir, insanlarla ilk interaksiyonda, ilk iletişimde bir takım sıkıntılar yaşayabilir ama etkinliklere katılabilir. Zorlanabilir ilk başta ama katıldıkça zaman içerisinde alışır. Ama sosyal fobik zaten orayı düşündüğü andan itibaren zihninde korkular başlayacağı için etkinliklere katılmaz. Dolayısıyla sosyal fobik bir insan zaman içerisinde depresyona girer ama utangaç ya da çekingen yapıdaki bir insan depresyona girmeyebilir. Sosyal fobiklerde en sık karşılaştığımızda bize gelme problemleri alkol veya madde kullanımı. Çünkü korkular, endişeler nasıl çocukluk döneminde hani başlıyor dedikse sosyal fobi de çocukluk döneminde itibaren başlayan bir şey ve kişi kendisinin farkında, mantıksızlığının farkında ama bir taraftan da zihni çalışıyor, hayatın içinde olması gerekiyor. İşte öğrenciyse işte sözlü sınava girecek ya da iş adamıysa işte toplantılara girecek, sunum yapacak, alkol alıyor ya da madde alıyor, dışarıdan kimse bunu bilmiyor, kendi kendini tedavi ediyor. Ama tabii zaman içerisinde kullanılan alkol veya madde de zihni bozduğu için başka bir takım psikiyatrik rahatsızlıkların gelişmesine zemin hazırlıyor. Bir başka korku eksenli bozukluk, gerçi fobi içinde ele alınmayan ama çok sık gördüğümüz, hatta psikiyatrik kliniklerine en sık başvuran hasta grubu panik bozukluk. Şimdi genelde toplum tarafından işte şey denir, sen panik ataksın gibi. Halbuki bu yanlış bir şey. Çünkü panik atak dediğin şey aynı öksürük gibi bir belirtidir. Yani panik atak o anda, hiç beklenmedik bir anda hızlı bir şekilde gelişen, kişinin bütün vücut sistemini etkileyebilen, işte çarpıntı, göğsünde sıkışma, başında uyuşma, bulantı hissi, o anda sanki ölecekmiş, çıldıracakmış gibi yoğun bir korku, kontrolünü kaybedecekmiş gibi yoğun bir korkunun yaşandığı, hem vücut belirtileri hem de psikolojik belirtilerin ön planda olduğu kısa süreli ama çok yoğun bir tablo. Demin söylediğim gibi yani intihar bile bu tabloda olabiliyor. Bu atağın kendisi. panik bozukluk diyebilmek için bu atağın bir kere değil, birkaç kere tekrar etmiş olması gerekiyor ve kişi de sanki hep o atağı yaşayacakmış gibi bir endişe halinin süreklilik kazanması gerekiyor. Böyle bir durum söz konusu olduğunda biz buna panik bozukluk diyoruz. Panik atak dediğimiz kavram, yani anlık olarak gelen, beklenmedik o ataklar depresyonda da olabilir, sosyal fobide de olabilir, özgür fobide de olabilir. Mesela demin söylediğim gibi işte korktuğu nesneyle karşılaştığında panik atak yaşayabilir. Ya da işte sosyal bir ortama hasbelkader mecburen girmek zorunda kaldığında panik atak yaşayabilir. Ama panik bozukluk dediğimizde artık kişinin zihni o atak gelecekmiş endişesiyle sürekli malumdur. Yani sabah tam başlar, akşama kadar ne iş yaparsa yapsın, o zihninden onu bir türlü atamadığı için yaptığı işe kendini tam olarak veremez. Bu kişi sürekli kalbim çarpacak mı ya da işte vücudumun herhangi bir yerinde bir şey olacak mı endişesiyle vücuduna odaklıdır. Zihni, normal şartlarda zihnimiz dışa yöneliktir. Dışarıdan biz uyarıyı alırız içeriye, oradan tekrar dışarıya bir sürekli trafik akışı vardır. Ama bir panik bozukluk hastasında kesinlikle zihin vücuda odaklandığı için vücuttan zihnini bir türlü kurtaramaz. Yani ne olursa olsun acaba burada bir çarpıntı oluyor mu, bir ağrı var mı diye vücuda odaklanır. Bunun daha ileri boyutları daha sonra hastalık hastası dediğimiz hipokondriyak vakalarda görülür. Bunlar da orta yaşlarda görülür. Fakat hipokondriyaklarda panik ataklar şeklinde değil de daha çok hastalık korkuları şeklinde tezahür eder. Bunların işte araştırırsınız, laboratuvar tahlilleri yaparsınız, işte tetkikler yaparsınız, hiçbir hastalık bulamazsınız ama onlar hep kendilerini hasta algılarlar. Hatta doktorlara da inanmazlar, başka doktorlara giderler. Doktor alışverişi dediğimiz süreç oluşur. Panik bozukluk dediğimiz şey zaman içerisinde sürekli zihin vücuda odaklandığı için gündelik hayatın performansını da bozduğundan dolayı kişide işlevselliklerini, normal yapması gereken süreçleri tam olarak yerine getirememeyle sonuçlanır. Bunun neticesinde de kişi kendisini depresyonda hissedebilir. Kişi panik ataklarının farkında olup kendisini alkol veya madde kullanımına bırakabilir. Bunların neticesinde hepsi birbirinin içine girer ve bir takım psikiyatrik tablolarla bu kişiler bizim karşımıza gelir. Şimdi panik bozukluk tablosu veya herhangi bir şekilde depresyon veya sosyal fobide panik ataklarla gelen bir hastada siz hemen bu kişiyi işte terapiye alamazsınız. Bunların biyokimyasında bir takım bozulmalar olmuştur. Stresle başa çıkma yolakları beyinde bozulmuştur. Dolayısıyla böyle bir hasta geldiği zaman öncelikle zihin dengesini oturtmak durumundasınız. Yani bu kişiye siz öncelikle stres karşısında nasıl duracağını veya stresle baş edebilme noktasında nasıl hareket edeceğini öğretmek yerine öncelikle ilaç verip o dengeyi sağlamak durumundasınız. Bunu sağlamayıp işte o kişiyi bir şekilde telkinlerle oyaladığınız zaman gerek panik bozukluk, gerek sosyal fobi, depresyon şeklindeki sürecine devam edecektir. Dolayısıyla hastayı aldığımız zaman biz öncelikle onun biyokimyasını, yani o biyolojik dengesini toparlayıp kendi hayatıyla ilişki kurabilecek, kendi sorumluluğunu alabilecek, başa çıkma yöntemleri geliştirebilecek bir esneklikte olmasını sağlamak durumundayız. Bunu sağlamadan bu kişiye kendi hayatıyla ilgili bir takım çabalara sevk etmeye kalkıştığınız zaman nasıl hani bir şeyi çekersiniz bir noktadan sonra kırılır. Zemin zaten problemli olduğu için rahatsızlığın şiddeti artar. Aynı bu şey gibidir. Yani bacağı kırılmış bir adama nasıl hani hadi yürüyün diyemezseniz, onu bir alçıya almak, o dengeyi sağlamak durumundaysanız aynı şey bu tür rahatsızlıklar için de geçerli. Öncelikle biyolojik denge kurulacak. O biyolojik denge içinde kişi kendisinin farkına varacak, yapabilirliklerinin, sınırlarının farkına varacak, arkasından iş terapiyle devam edecek. Bize klinikte en çok gelen hastalar depresyon hastaları, sonra panik bozukluk hastaları. Bu demin tarif ettiğim korku düzenekleriyle oluşan rahatsızlıklar çok sık gelmiyor. Veya geliyor, eğer biz onları mesela depresyon olarak görüyoruz ya da alkol madde bağımlılığı şeklinde görüyoruz ya da panik bozukluk şeklinde görüyoruz, incelersek o korkuları bulabiliyoruz. Ama bu demin tarif ettiğim, işte kliniğini anlattığım, özelliklerini anlattığım korkular toplumda %40 ile %60 oranında oldukça yüksek görülen korkular. Ve bu korkuların farkına tabii, yani bunların bazıları ciddi anlamda psikiyatrik rahatsızlıklarla bir araya gelip tedavi edilmesi gereken bunlar, ama bazıları terapi ile, bazıları belki birkaç seanslık telkinle çözülebilecek. Yani bir spektrum bu. Bunların kişinin kendisini gerçekleştirme noktasında meydana getirdiği zorlukları dikkate alarak farkına varmak, çevremizde olan insanlarla iletişim kurarken onları ciddiye almak, onların işte kendi potansiyellerini hayata geçirme noktasındaki bu engelleri fark etmek ve onlara yardımcı olmak herhalde önemli bir çaba olacaktır hepimiz için. Böyle bir konu, geniş bir konu, bu kadar yani aklınızda kalabilecek ölçüde toparladım. Soru ve katkısı olanlar varsa, yani konuyu açmak anlamında. Konu anlaşılmış olduğunu mu varsayalım? Evet. Bir şey söyleyebilirim. Sosyal bilgiler insanların kendisini aşabileceği şeyler var. Zamanla aşılabilecek şeyler mi, yoksa ilaçla tedavi olacak, yoksa telkinle? Yani insanın zamanla, mesela ben kendimde var sosyal bilgiler, bir tarafım sosyal bilgiler. Onları zamanla aştığımı fark ediyorum bazılarını. Yoksa çok yüksek düzey bulunan ilaçla tedavi olacak şeyler. Şimdi sosyal fobi dediğimiz şey artık fobik bir nitelik kazandığı zaman korkunun ötesinde bir şey. Yani kişinin ancak ve ancak gündelik hayat kalitesini bozduğu zaman biz buna fobi diyoruz. Şimdi hepimizin, yani şimdi burada kalkıp da insanlar arasında konuşurken ben çok rahatım diyen adam çıkmaz. Hepimizin zaman zaman insanlar arasında, topluluk içerisinde konuşurken sıkıntılarımız olabilir. Ben şimdi belki biraz rahat konuşuyorum ama ilk konuştuğum zaman ben de tedirgindim. Ya da işte ben de kalbimde biraz küçük çarpıntılar falan hissediyordum. Midemde böyle kelebekler hissediyordum. Dolayısıyla bunların niteliğinden çok şiddeti önemli. Yani kişinin gündelik yaşamını ciddi anlamda bozmuşsa biz buna fobi diyoruz. Fobi dediğimiz noktada zaten tedavi esas. Ya psikoterapi ya ilaç artı psikoterapi. Ama kişinin çekingenliği var. Kişinin utangaçlığı var. Bu ayrı bir konu. Yani utangaçlığı biz tedavi etmiyoruz. Utangaçlığın arkasında, altında bir takım psikodinamik faktörler varsa onunla uğraşabiliyoruz. Veya çekingenlik bir kişilik yapıysa onunla uğraşabiliyoruz, ama bu hani aktif tedavi gerektiren bir süreç değil. Kişi ergenlik döneminden, hatta çocukluk döneminden erişkinlik ve daha sonrasına geçişte her zaman problemle karşı karşıya. Hayatımızın, yaşadığımız her dönemin kendine ait bir takım zorlukları var ve hepsi stres. O stresle başa çıkma teknikleri ya da potansiyelleri bize çocukluk döneminden veriliyor ya da verilmiyor. Verilmiyorsa işimiz zor. Yani mesela stresle başa çıkma noktasında ailemiz, anne babamız ya da çevremiz bizi sağlıklı donelerle yetiştirmişse, bizim zihnimizde bir takım şemalar sağlıklı oturmuşsa, biz daha sonra yaşadığımız stresler, korkular karşısında daha iyi donanımlı oluyoruz ve daha aktif olabiliyoruz. Ama bu verilmemişse, her şey bitmiş değil tabii ama zorlanıyoruz. Bu da bizim bunu ne kadar ciddiye alalım, bunu ne kadar üzerine gidebileceğimizle de bağlantı. Yani ilkokulda mesela çok utangaç, çekingen olan bir çocuğa bakıyorsunuz, liseye geldiğinde canavar kesilebiliyor ya da çok aktif olabiliyor. Ne oluyor orada? Belki aile bir şeyleri fark ediyor, işte tıkalı bir yerler var, onları biraz açmaya başlıyor. Çocuklar çok esnektir zihinsel olarak. Yani onların önündeki bir takım tıkalı yerleri açmaya kalktığınız zaman çok daha hızlı beyinde sinaptik bağlantılar genişleyebilir. Çok daha hızlı öğrenme süreçleri olabilir. Yani burada aslında dikkat edilmesi gereken nokta, ebeveynlerin çocuklarla ilişkisinde çocukları iyi gözlemleyip onlara dikkatli vakit ayırarak, çok önemli, vakit ayırmak çok önemli, vakit ayırmak çok önemli ama dikkatli vakit ayırarak orada meydana gelebilecek tıkanıklıkları bir şekilde halledebilecek esnafta bir takım davranışlar geliştirmek. Mesela şu doğrudur ya da şu yanlıştır diye değil, çocuğun kendi özeline uygun davranış modeli. Çünkü çocuk esneyebilir. Esneyebilir ama çocuk ebeveynin tepkileriyle esneyebilir, davranışlarıyla esneyebilir. Ama ebeveyn, yani çocuk mesela diretebilir. Çocuk mesela aileyle ilişkisinde bir problem yaşıyordur. Bu problem, mesela örnek veriyorum, işte futbol oynamak istiyordur. Baba diyordur ki işte sen futbol oynarsan işte ders çalışmazsın, futbol oynamak yasak. Çocuk belki potansiyeli var, derslerini çalışabilecek zeki bir çocuk. Ama orada bir tıkanır, futbol oynayamadığı için ders çalışmamayı tepki olarak ailesine gösterir. Şimdi orada aile bunun farkına varıp onun önündeki tıkanıklığı açarsa bu normal bir sürece girer. Sosyal fobik, sosyal fobi gelişiminde de daha henüz sosyal fobi oluşmadan bir takım bu kalıplar fark edilirse çocukta belki rahatsızlık süreci oluşmadan bunların halledilmesi aile bazında daha kolay olabilir. Ama rahatsızlık oluşur. Çocuğun mesela işte artık ne yaparsanız yapın ders başarısını etkileyemiyorsanız ya da ilişkin olduğu iş hayatını ciddi anlamda etkiliyorsa artık burada mecburen aktif tedavi yapmak durumundasınız. Hocam, köpek korkusu var. Nasıl başarabilirim bunu? Köpek korkusu var. Evet. Mesela bu sizin gündelik hayatınızı ne kadar etkiliyor? Yani burada herhangi bir psikolojide bir köpeği gördüğüm zaman o okşayabilir ama köye gittiğim zaman köyde işte orada mahşer. Orada büyük köpekler. Ya, büyük köpekler, çoğu köpekler. Onlardan korkuyorum. Yani o işte tempolu yürüyüş yapmam lazım. Ya diyor ki o derede yine sürü rast gelirse, o köpekler yine rast gelirse böyle çalacak. Hızla gidiyorum, hızla geliyorum. Bazen de yaşlı birileri... Çok böyle gündelik hayatınızı ciddi anlamda etkileyen bir korku gibi değil ama bu değil mi? Yani bunun için uğraşmaya değer mi değmez mi? Yani ama yine de o şey var yani o korku. Mesela bunu mesela ciddiye alırsanız, gelirsiniz yüzleştirme tedavisi dediğimiz, duyarsızlaştırma tedavisi dediğimiz bir takım teknikler, yemliyar dediğimiz bir takım teknikler kullanabiliriz ama şimdi şöyle bir şey var, bir adam düşünün, uçak korkusu var. Ama adamın normal sosyal statüsü ya da mesleki statüsü itibariyle adam böyle uçağa her dakika binecek bir adam değil. Şimdi bu adamı uçak korkusuyla yüzleştirmek uğraşılır mı, uğraşılmaz mı? Kişinin oradaki kendi korkusuna yüklediği anlam burada önemli. Bize gelen mesela adam diyor ki ben senede bir kere uçağa bineceğim diyor. Ben bununla uğraşamam diyor. Biz de bir Xanax veriyoruz yarım doz. Alıyor işte uçağa binmeden 45 dakika önce gidiyor seyahatini yapıp gelebiliyor. Ama sürekli uçak kullanmak zorunda bir adam için uçak korkusunun halledilmesi çok önemli. Yani burada şey önemli, yani kişinin gündelik hayatını ne kadar kısıtladığı, kişinin potansiyelini hayata geçirmesini ne kadar engelledi. Yani rahatsızlıkta psikiyatrik açıdan biz değerlendirme yaparken belirtilerin şiddetini dikkate alırız. Mesela depresyon. Her insanın zaman zaman yaşadığı bir şey. Bunun ancak gündelik hayat kalitesini bozabilecek mahiyette şiddetli olması durumunda biz onu tedavi ederiz. Hatta depresyonun, ılımlı düzeydeki depresyonun kişinin kendisini algılamasında, hayatı algılamasında bir pozitif etkisi de vardır. Yani hiç depresif, hüzünlenmeyen bir insan düşünebilir misiniz? Yani o hüzün hali, o endişe hali de zaman zaman gündelik hayatımızda bizi düşündürür, anlamlandırırız hayatı falan. Bunların şiddeti artık bize hizmet etmek yerine bizim hayatımızı tıkayacak mahiyette bir yere geldiği zaman yani o zaman iş tedavi boyutuna geliyor. Şimdi yutma korkusundaki genel şey boğulma hissi. Mesela bazı kişilerde özellikle Bana gelen iki tane hastada mesela bir denizde boğulma travması arkasından gelişiyor. Ama tabii mesela diyelim ki 7-8 yaşlarında bu boğulma durumuyla karşı karşıya kalmış. Ondan sonra normal hayatını sürdürüyor. Derken aradan işte bir 5-6 sene geçiyor. Bir anda bu yutma korkusu başlıyor ve işte bazılarında mesela sadece katı maddeleri yutma korkusu. Yani katı madde yerse boğulacakmış hissi gelişiyor. Bazılarında mesela sıvıları da içerebiliyor. Mesela bunlar çok daha ciddi anlamda kilo kaybı falan yaşayabiliyorlar. Ama yutma korkusu ille de bir sebebe dayalı olması gerekmiyor. Yani araştırıp da mesela hiç arkasında bir travma görmediğimiz yutma korkuları da olabiliyor. Veya bu obsesyon şeklinde yutma korkuları da olabiliyor. Yani yutma korkusu özgül fobi mahiyetinde olan yutma korkularında her ne kadar bir travmaya bağlantılandırıyorlarsa da genetik sebeple hiçbir travmaya bağlı olmadan da yutma korkusu gelişebiliyor. Mesela şey çok önemli, mesela benim şimdiye kadar gördüğüm hiçbir agorafobik yani asansöre binme korkusu olan bir hastada asansörde kalma gibi bir şey bildirmediler. Mesela çok enteresan. Böyle bir şeyin yaşanmış olması gerekmiyor. Yani kişide bu kendiliğinden bir duyum olarak, bir algılayış olarak da ortaya çıkabilir. Sanki işte asansörde travma yaşamış da kilitli kalmış gibi, yani sanki onu yaşamış ve o benliğe yerleşmiş gibi yaşanan bir duygudur. Ama araştırıyorsunuz ama böyle bir şey çıkmıyor ortaya. Dolayısıyla psikiyatri daha genetik ağırlıklı bir süreçte, yani genetik çok önemli. Ama genetik demek ille de o genlerle gelen şeyin hayatta mukadder olacağı anlamına da gelmiyor. Dolayısıyla genetik gelse bile siz çocukluk döneminde onu update ederseniz, nasıl hani bilgisayardaki programları değil mi? Yeni programlar çıktıkça eskilerini update ediyoruz. Oluşmuş bir hatayı siz çocukluk döneminde özellikle, yani beyindeki sinaptik bağlantıların, nöronlar arasında, sinir hücreleri arasındaki bağlantıların şekillendiği çocukluk döneminde ciddiye alıp oynarsanız oralarda belki oluşabilecek genetik bir şey fenotip olmayacak. Yani mukadderat olmayacak. Şimdi hocam, ne kadar sonra ilgilenmeyi, normal hayat, normal psikolojisi olan insan, normal sağlığı olan insan sonra ne kadar olabilir? Şimdi panik atak dediğimiz şey işte o belirti. Panik bozukluk dersen eğer, yani soruyu öyle alırsak, yani normal hiçbir rahatsızlığı olmayan, hiçbir sıkıntı ve stres yaşamamış bir insanda panik bozukluk gelişebilir mi? Ya da anlık panik ataklar yaşayıp panik bozukluklar düşer olabilir mi diye sorduğumuz zaman yapılan çalışmalarda şöyle bir şey var. Kişi bir travma yaşıyor. Bu travmayı, sıkıntılarını kısmen yaşamış, kısmen bastırmış oluyor. Aradan belli bir zaman geçiyor. Aylar geçebiliyor veya sene geçebiliyor. O travmayla başa çıkamadığı için ya da çözümleyemediği için, yani bir sonrasında panik bozukluğu irdelerken bunu görüyoruz. Bir anda, beklenmedik bir anda, herhangi bir olayla hiçbir bağlantısı olmadan durup dururken mesela yemek yerken, yemekte otururken, hatta böyle çok neşeli bir ortamda bir anda vurgun yemiş gibi böyle bir çarpıntı, göğsüne sanki bir şey oturmuş gibi bir his, hemen böyle acile kaldırıyorlar. Bazılarında da yüzde, bunun işte çalışmalar yapılmış, %75'inde travmatik bir süreç var. %25'inde ise hiçbir travma bulunmadan da durup dururken kendiliğinden başlayan panik bozukluk saptanmış. Şimdi travma varsa biz ilaç tedavisi yapıp arkasından terapi sürecine alabiliyoruz. Travma yoksa, uğraşacağımız bir alan olmadığı için ilaç tedavisini bitirdikten sonra benim kendi gözlemim, travma olmayan süreçlerde panik bozukluk pek tekrarlanıyor. Yani sanki şey gibi düşünün. Kalpte diyelim ki bir problem varsa kalpten beyne pıhtı geldi. diyelim ki bir geçici atak oldu beyinde, küçük bir felç gibi bir şey oldu. Bir kere yaması olabiliyor bu. Ama kalpte bir problem varsa bu tekrarlıyor. Yani travma da böyle bir şey. Eğer zeminde bir travma varsa, o travma bir şekilde çözülmemişse, siz ilaç tedavisi yapsanız bile uzun süreli kullandığınız, işte uygun dozda, uygun sürede kullandığınız ilacı kestiniz. Bir süre iyi gidebiliyor, sonra tekrarlayabiliyor. Ama travma öyküsü yoksa tekrarlama ben kendi pratiğimde çok görmedim. Eğer bir teknik tarafından onlar da fobileri yok ettikler iddia ediyorlar. Yani bir limon korkusu var limonda böyle şeyler oluyor. Hemen yok ettikler falan. Şimdi bakın piyasada çok fazla bu konu o kadar şey bir konu ki herkes bu konuyu atlıyor. Yani NLP uzmanları mesela var değil mi? Yani piyasada son 10 yılda işte hayat koçları var. Yani adam işte kartvizit bastırıyor, hayat koçu yazıyor. İşte NLP uzmanı yazıyor. Şimdi bunlar nasıl yoga kişiyi rahatlatır, Reiki dediğimiz bir takım işte uzak doğu teknikleri kişiyi rahatlatırsa normal süreçte bunlar da o anlamda rahatlatabilir. Ama bir travmatik öykü varsa, kişinin geçmiş yaşamında çözemediği bir sorun varsa ya da ciddi bir rahatsızlık söz konusuysa bu işte bir iki seansta yok uçuş korkusunu ben yok ederim, yok şunu yok ederim falan çok safsata şeyler. Bunlar kalıcı şeyler değil, bunlar tamamen işte kişinin ümidini, parasını, nakdini, vaktini harcayan şeyler. Yani bu tür korkuları bir iki seansta halletmeniz mümkün değil. Mesela şey var, örnek hep bunu veririm ben. Mesela Haydar Dümen çok meşhur bir psikiyatrdır kendisi. İşte aynı zamanda nörologdur. Şimdi vaginismus dediğimiz yani ilk gece korkularının olduğu vakalarda bir takım mekanik tekniklerle bu işi çözüyor. Adam işte 2500 dolarlar alıyor, 3000 dolarlar alıyor ama bu işin çözülmesi yani orada cinsel ilişkinin olması değil ki mesele. Yani sağlıklı bir cinsel ilişkiye yönelik bir şey. Mesela örnek veriyorum. Dolayısıyla siz böyle bir vaginismus ya da işte korkular varsa o kişinin işte bu tabulara bağlı olabilir, bu geçmişteki yanlış bilgilendirmelere bağlı olabilir, bu aile içerisindeki yanlış etkileşimlere bağlı olabilir. Bunu siz çözmediğiniz zaman ve sağlıklı cinsel ilişki yaşamadıktan sonra yani sadece mekanik bir sürecin bir anlamı yok. Dolayısıyla o NLP denilen şeyler ya da birkaç seansta çözdük denilen şeyler hem doğru değil hem de velev ki o an bir şeyi çözmüş olsa bile kalıcı bir şeyi çözmüş olmuyor. Çok büyük yüzleşmeler diyorlar. Mesela kedi korkusu var mı? İşte zaten yüzleştirme bizim de kullandığımız bir teknik. Ama şimdi bu işi bir bilen birinin yapması var. Yani rahatsız, bu bir defa bir NLP uzmanının eğitim görmeden bu işin altında ne varı ya da üstünde ne varı bilmesi çok mümkün değil. Sadece o ana odaklanır o. O an onu çözmeye odaklanır. Ama hayat dinamiği böyle değil. Yani bizi geçmişten bugüne kadar getiren süreç içerisinde bir sürü yaşantılarımız vardır ve bu yaşantılar bir sürü şeye bağlıdır. Yani mekanizmaları bilmeden bununla uğraşmak da bana çok sağlıklı gelmiyor. Mesela Türkiye'de bunlar yapılıyor çünkü Türkiye'de psikolojiye ve psikiyatriye bir şekilde çok fazla rağbet son dönemlerde arttı. Efendim işte bunda bir ekonomik fayda var vesaire üzerinden. İşte nasıl yurt dışında efendim bunlar işte yaşam koçluğu falan dizilerde görüyoruz değil mi? İşte NLP'ler falan yaygınsa Türkiye'de de yaygınlaşıyor ama problem şu. Amerika'daki veya işte Batı ülkelerindeki insanların kendilerine değer verip, kendilerini algılayıp, kendilerini değer biçmeleriyle bizim gibi daha henüz gelişmekte olan ülkedeki insanların kendilerini algılayıp, kendilerine değer vermeleri, kendi için doğru şeyin yapılıp yapılmadığını, doğru seçimin yapılıp yapılmadığını düşünmeleri aynı değil. Dolayısıyla bizim ülkemizde insanlar bu anlamda çok daha fazla kandırılıyorlar. Mesela Batı'da adam kendi hayatını çok daha ciddiye aldığı için bir yere gideceği zaman araştırarak gidiyor. Ama bizde öyle değil. Kulak dolgunluğuyla hemen, ha burada bu mu yapılıyor hadi falan. Yani sistem bu. Tarif etti. Şimdi buradaki mesele şu, yani sen bunu ne kadar ciddiye alıyorsun? Eğer gerçekten senin uğraşacağın, yani gündelik hayatında bunun için vaktin veya nakdin varsa uğraşacağın bir konu mu değil mi? Üzerinden bakacağın bir şey. Ama bu bir özgür fobi. Yani o nesneyle karşılaşmadığın sürece senin hayatını etkiler. Hiçbir şey etkilemiyor. Hiçbir sorun yok. Yani bu mesele değil ki sen bana gelsen, ben seni alırım. Bunun bir ilaç tedavisi yok. Bu tamamen yüzleştirme esasına dayanan bir proses. Belki 3-4 seanslık bir süreç içerisinde gerek hayali yüzleştirme, gerek gerçek yüzleştirme ile bu sorun çözülebilir. Ama bunun için ne kadar işte bunu ne kadar anlamlandırdığın, kendine bu noktada işte ben bunu yapmalı mıyım, yapmamalı mıyım sorusunu verdiğin cevapla paralel bir şey. Kendin çözme şansın var. Şöyle, çözerken, yani şimdi buradaki temel mekanizma şu, hani bir korku var, bir de kaçınma davranışı var ya, kaçınma davranışı sırasında kişi korktuğu nesneden uzak duruyor. Mesela sen orada böceği görüyorsun, böceğe herhangi bir şey yapmıyorsun, kaçınıyorsun ya. Kaçınma davranışı devam ettiği sürece sen bunu çözemezsin. Yüzleşmek demek, onunla iletişim kurmak demek. Onunla iletişim kurabilecek zihinsel durumun varsa yüzleşebilirsin. Anlatabiliyor muyum? Ama kaçınırsan, yani mesela köpek korkusu olan birinden bahsediyoruz. Köpek korkusu kaçınarak kurtulunabilecek bir korku o anda. Kişi kaçınmayı bir tarafa bırakırsa, ben bununla yüzleşmeye karar verdim deyip o sıkıntıyı yaşamayı göze alabilirse kendi başına da bunu yapabilir aslında. Ha, biz bunu daha nasıl hani işte kişi aslında bir yaralanma olduğu zaman da kendisi de o yaraya müdahale edebilir ama ne yapıyoruz? Biz doktora gidiyoruz değil mi? Hastanede daha steril olsun diye. Biz bunu daha steril yapıyoruz. Ama sen bu kaçınma davranışına kilitlenmişsen, yani o yüzleşmeyi yapacak zihinsel durumda değilsen tek başına onu yapamazsın. Bakıyorum. Bakmaktan bahsetmiyorum. Mesela o, mesela onu öldüreceksin değil mi? Onu yapamıyorsun. Evet, teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Sağ olun. Teşekkür ederim.